radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij de tweede aflevering. En de tweede aflevering van een interview wat ik heb gehad met Tzvi Eyal. Eyal moet ik zeggen, ik zeg het steeds verkeerd. Mijn excuses. We hebben het eerste uur gesproken over de tijd voordat Tzvi naar Israël vertrok. En eigenlijk een hele korte tijd, want dat is van 1925 tot 1946. En nu gaan we beginnen in april 1946. En ik wil u meenemen naar de tijd dat u in de vrachtwagen stapt, in de legertruck. Ik weet niet of dat het een legertruck was. En dat u op weg gaat naar Zuid-Frankrijk, waar u met de Joodse brigade onderweg gaat naar Palestina. En we noemen steeds Palestina. Eigenlijk wel mooi, omdat de wereld dan even weet dat Palestina eerst Joods was. En dat dat nu wel later Israël is genoemd, maar dat dat nog steeds zo is. Er is nooit een Palestijns volk of een Palestijns land geweest. Zou u nog wat van die reis willen vertellen? Heeft u daar nog een speciale herinnering aan? Ik vond het wat. U heeft volgens mij een geweldige tijd gehad in die reis. Wat u vertelde, wat u allemaal zag. Het leek wel een vakantiereisje voor uw gevoel. Klopt dat? Nee, tegendeel. Oké, omdat u beschrijft namelijk over wat u allemaal ziet, alle nieuwe indrukken die u krijgt. U was nooit verder geweest dan Kortrijk, geloof ik, dat er staat. En u ziet al die nieuwe dingen en nieuwe indrukken. En ik kreeg een beetje het gevoel, vandaar dat ik dat zeg, het was een vakantiereis. Maar dat is dus niet zo. Nou, tot het komen tot de Franse Riviera was het een belevenis, wat zou ik zeggen, toeristisch aspect. Want ik had nooit de Nederlandse grens overgerezen of bergen gezien en steenvormen gezien en palmen gezien en de Riviera niet gezien. Dus voor mij was dat iedere kilometer was iets anders. Maar na de hand is het een hele andere periode geweest. Met de hulp van de Joodse brigade, maar niet alleen met hulp van hen voor, natuurlijk. Er waren ongeveer 300 Israëlische of destijds Palestijnse Joden, die jonge mensen, de jaren 20, 30, 40, die zich hadden opgenomen, proberen de Joden uit Europa naar Israël te krijgen. Buitendien nog 300 ongeveer vrijwilligers uit Australië, uit Nieuw-Zeeland, uit Zuid-Afrika, uit Engeland en uit Amerika. Mensen die in de Tweede Wereld hadden meegevochten. En ook daar op de een of andere manier begonnen enthousiast te worden om te helpen de Joden naar Palestina te krijgen. Dat is niet te geloven hoe deze 600 of 700 mensen dat hebben weten klaar te spelen op een wijze die niet gepland kan zijn, wel met het doel, maar niet met het uitvoeren daarvan. Eigenlijk wat er gebeurt is dat deze groep van mensen ieder op zijn eigen initiatief op een bepaald ogenblik moest besluiten wat is de beste weg om die moeilijkheden te overkomen. Over bergen, over dalen, over rivieren, over grenzen. En naar de hand de boel te organiseren dat deze mensen die de Holocaust hadden overleven heeft in de groepen te krijgen en aan boord van schepen te brengen die maar half zeewaardig waren en waren omgebouwd om vele mensen in een schip te krijgen wat er niet waardig voor was. Dat het gelukt is, dat is een wonder. Dat moet beschouwd worden volgens mij als de uittocht van Egypte. Deze brug die er werd gebouwd boven de Middellandse Zee, met de vijandige houding van de staten onder ons heen, en vooral natuurlijk de Engelsen met hun oorlogsschepen, met hun spionage in al de havens van het Midden-Oosten, die hebben geprobeerd na te gaan wat er aan de gang is, of de Joden gaan en hoe ze dat organiseren. Dat is een ongelooflijk verhaal dat niet te begrijpen is. Ja. Voor mij is het niet nieuw, maar ik weet dat velen dat niet weten. Misschien is het toch goed om even ook hier te zeggen. En misschien kunt u dat beamen, of u het met me eens bent of niet. Maar mij is wel eens verteld dat als het Joodse volk terugkijkt op de Tweede Wereldoorlog, zijn er eigenlijk twee grote partijen geweest die tegen waren. De eerste waren de nazi's en de tweede waren de Engelsen. Vanwege het feit dat zij alles hebben gedaan om te voorkomen dat het Joodse volk naar Israël kon gaan. Ervaart u dat ook zo? Ja, natuurlijk. Dat heb ik dagelijks tijdens die reis ondervaard. We zijn namelijk onderschept in de buurt van Cyprus, op onze weg naar Palestina, door de Royal Air Force en de Royal Navy. We hadden een koninklijke ontvangst, de hele boel eromheen. Ja, ik zeg het heel bewust en ik weet dat u het helemaal met me eens bent, maar ik weet namelijk dat heel veel mensen dit niet weten. Dat dit zo'n gevoelig onderwerp ligt, dat dit zo gevoelig ligt en de kwalijke rol die Engeland heeft gespeeld ten aanzien van na de oorlog. Maar niet alleen na de oorlog, voor Israël ontstond, maar tijdens dat de Arabieren ons aanvielen voor de declaration van de staat. Toen hebben ze de Arabieren geholpen om ons te overmannen. Nou, daar gaan we zo meteen nog even over spreken. Want daar heeft hij ook een aantal uitspraken staan waarvan ik er toch wat wil noemen. Zometeen, waar ik ook niet van wist wat daarin staat. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik heb u in het uur hiervoor gevraagd, hield u een dagboek bij? Dat u heeft gezegd, nee, dat hield ik niet. Omdat ik zo bijzonder vond dat elke dag beschreven is in het boek Op de Boot. En op de zesde dag, en dat wil ik toch de luisteraars niet, dat wil ik eigenlijk toch delen, want dat moet u weten. U kreeg allemaal, werd u geroepen en werd er verteld, er komt zometeen een moment dat we waarschijnlijk gearresteerd gaan worden door de Engelsen. En jullie zijn gewoon bewoners vanaf nu van Palestina. En dan krijgt u een illegaal certificaat als het ware, een immigratiecertificaat. En wat ik zo bijzonder vind, en dat heeft mij erg geraakt, en dat dacht ik, daar moet ik wat mee gaan doen. Ook met de plannen die ik heb voor in Den Haag, dacht ik daaraan. En er staat, ik lees het even voor, Petra, jij zit er ook bij. Om de actie van de Joodse gemeenschap te bekrachtigen, werden vier gezaghebbende teksten geciteerd. Weet u ze nog uit uw hoofd? Nee, niet uit mijn hoofd. Niet uit uw hoofd. Nou, Ezekiel 37, vers 24 en 25. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Ze zullen daarin wonen, zijn met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. De tweede citaat is uit het boek Jesaja, 54 vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. De derde die er staat, tekst, is de Balfour-declaratie van 2 november 1917. En dan de vierde is het Britse mandaat voor Palestina. En de handtekening van de quarantaine-officier luidde Reb Moshe Ben Maimon. En ik vond dat zo bijzonder. Ik heb dat nooit geweten. En gebeurde dat overal? Dit soort... Dat weet ik niet. Was dat alleen niet bij u op de boot? Was alleen bij ons, onze kapitein. Nou, ik moet zeggen, het emotioneerde mij. Ook vanwege de bijbelteksten. En eigenlijk wat daar gebeurde, vond ik wel heel profetisch. Dat daar zo opgezet werd. En heeft u hem nog? Dat certificaat? Of heeft u hem niet meer? Nee, dat werd alleen maar voorgelezen. Maar de precieze beschrijving, die is geschreven in een boek, geschreven door een Amerikaanse journalist die met ons meevoer. Dat is het enige de heer Stone. Schip dat... Ja, Stone. Underground to Palestine. Oh, wat bijzonder. Want dat was namelijk ook een vraag aan mij. Op uw bijzondere reis met alle ervaringen was er ook een Amerikaanse journalist die bij aankomst zei, ik ben er klaar mee, ik ga, meneer Stone. En toen dacht ik bij mezelf, was dat een man die ten goede van het Joodse volk daar was? Heeft u ook nog wel eens wat van hem gehoord? Wou ik vragen, maar hij heeft een boek geschreven, dus u heeft wat van hem gehoord. Maar was hij... Hij was aanwezig op die bootreis om alles te beschrijven wat er gebeurde, neem ik aan. Die journalist. Maar ik heb dat nooit begrepen. Ik wist dat ik was daar niet... Oké. Nou, ik had geen idee dat er een journalist bij ons op de boot zat. Oké, want dat was mijn vraag ook namelijk. Wat deed die man en wat heeft hij ermee gedaan? Maar goed, u heeft wel een paar hele bijzondere dingen meegemaakt. En dan bedoel ik geen positieve dingen. Want de houding van de Engelsen toen u aankwam met alles wat u meegemaakt heeft, was een vreselijke gebeurtenis. Ja, ze hebben ons in een kamp gestopt weer. In een kamp, ja. Ja. Het kamp heette Atlit. Ja. En toen heeft u mij opnieuw weer verbaasd. Maar uw hele geschiedenis vind ik één bijzonder getuigenis. Want er komt dan aan een meneer Araten. Dat is een Nederlander van oorsprong. Ja. En die komt vragen wat hij kan doen voor u. En weet u nog wat u als antwoord gaf? Ja, ik wilde Holleman hebben. Dat was een boek in de scheikunde. Organische chemie. Ja, ik had intussen in Holland mijn scheikundestudie begonnen. En ik wilde verder gaan op de Hebreeuwse universiteit met scheikunde. Dus ik dacht, ik kan mijn tijd beter besteden met gaan verder studeren. Op zich heel logisch. Maar ik was blij dat mijn reactie niet zo raar was. Want ik was echt verbijsterd weer door uw reactie. U vroeg niet naar andere dingen, bijvoorbeeld naar voedsel of wat dan ook, of andere kleding. Maar u vroeg naar dat boek. En meneer Araten, die was denk ik toch hetzelfde als mij een beetje. Ja. Want die reageerde ook van, u komt in uw onderbroek en het eerste wat u vraagt is om een boek over chemie. Ja, one-track-minded. Ja, dus ik vond dat wel heel bijzonder. En eigenlijk is dat ook iets wat bij u hoort. Studeren. Want ongelooflijk, wat volgens mij in uw hoofd zit aan kennis, dat is iets waar ik jaloers op ben. Hoe lang heeft u in dat kamp gezeten? Want daar mis ik wat datums. Een paar weken, ik kan me niet precies herinneren. Dat valt mij mee dan. Ja, want de Engelsen moesten besluiten wat te doen. Want de schepen daarna die zijn naar Kavriesin gestuurd. Dus ik weet niet wat de overwegingen van hun waren. Misschien waren ze nog niet klaar met die kampen op te bouwen in Kavriesin. Ik heb geen idee. Dat heeft me nooit geïnteresseerd. Ja, dus je bedoelt Cyprus voor de duidelijkheid. Ja. Want dat was inderdaad ook zo. Want ik dacht, hey, volgens mij gingen alle later de boten, werden alle mensen naar Cyprus gebracht. Inderdaad. Dus u bent in die zin ook weer een van de net mensen. Net geluk gehad. Ja, dat woord, dat achtervolgt u een beetje. Ja, dat achtervolgt. Dank u wel. Me. Daar ben ik dankbaar voor. Maar zo bedoel ik het ook, hoor. Zo bedoel ik het ook. Dus ik vind het heel bijzonder. En u gaat ook gelijk beginnen met studeren. Ja. Dat is het eerste wat u speelt en waar u door gedreven werd. U gaat dan naar de Hebreeuwse Universiteit op Mount Scopus. En dan vind ik dat zo apart. En dan merk je toch de chaos van alles wat er gebeurd is in de oorlog. En dan beschrijft u dat daar geen registratie was. Nou, niet een bepaalde registratie. Je moest natuurlijk met je documenten naar voren komen. En er was een beambte. Ik had dus op mijn tocht naar Jeruzalem, nadat ik uit kamp was vrijgelaten, onderdak gevonden bij een familie in Tel Aviv, waar ik alleen maar wilde goeiedag zeggen. Maar die hebben me opgenomen en die zijn naar de hand. Zij waren eigenlijk mijn pleegouders geworden, terwijl ik ze nooit kende van tevoren. Die hebben me meegenomen naar Jeruzalem en geprobeerd en gelukt de weg vrij te maken om mijn studie te beginnen. Ja, en Mount Scopus, ik had de indruk vanuit het boek, dus dat schrijf maar aan, ga maar ergens zitten, luister maar ergens, maar zorg dat je na afloop wel een kaart laat tekenen dat je geweest bent. Ja, het college. En u bent daar chemie gaan doen? Of? Chemie en microbiologie. En hoeveel mensen zaten op de universiteit? Want als je nu kijkt, er staat een foto in het boek, en dan zie je de Hebreeuwse Universiteit in the middle of nowhere staan. En als je nu kijkt, moet je zoeken waar die staat tussen alle gebouwen. Nou, dat was maar een hele kleine universiteit. Ik bedoel, je moet niet vergeten dat de Hebrew University werd opgericht in 1925 in the middle of nowhere. Net zoals een hospitaal. En een philharmonisch orkest bestond in de jaren 30. Terwijl er misschien 300.000 mensen in Israël woonden. Ik kan me niet precies herinneren hoeveel studenten er waren. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat er op het ogenblik gebeurt. Het is nu zo groot daar zo. U zei het al net, van op een gegeven moment bent u opgenomen door die mensen in Tel Aviv, die voor u ook de pleegouders werden. We horen eigenlijk niet zoveel meer. Af en toe wordt ze nog even genoemd in het boek. Maar uw moeder is natuurlijk teruggekomen uit Theresienstadt. Uw vader is overleden. Mijn vader is vermoord. Vermoord, sorry. Ik heb het inderdaad verkeerd gezegd. Uw vader is vermoord daar. En uw moeder komt terug. Die heeft natuurlijk een behoorlijke geschiedenis. En dan vertrekt ook nog eens een keer haar jongste zoon. En daar heb je toch altijd een bijzondere band mee. Dus ik dacht ook bij mezelf, hoe zou het met deze mevrouw gegaan zijn? Ze krijgt alweer na een tijd met iemand contact waar ze mee samen het leven doorgaat. En dan vind ik het zo bijzonder dat ik lees dat zij u financieel ook helpt om daar te steunen. En dat vind ik altijd een getuigenis als ik dat soort dingen lees over de families. Maar hield u goed contact? Want in die tijd had je geen WhatsAppjes, had je geen internet en e-mail. En brieven duurden er lang over om er te komen. U schreef veel volgens mij, of niet in die tijd? Ik schreef brieven naar mijn moeder en schreef naar mijn broer. En ik kreeg brieven terug. En hoe lang, even gewoon uit nieuwsgierigheid, hoe lang deed zo'n brief erover in die tijd? Ik heb geen idee. Misschien een week, geen idee. Ah, Oké, dat zou me nog meevallen hoor, inderdaad. Maar goed, dan komt u. En u begint aan een nieuw leven. Dat dacht u. En dan wordt u weer geconfronteerd met onlusten en met een komende oorlog. En dan gaat het verhaal van het ene avontuur naar het andere en wat u allemaal meemaakt. En dan ben ik toch met een aantal dingen echt verbijsterd. Dat wist ik dus niet. Ik weet wel wat er gebeurd is allemaal in de oorlog en de vreselijke dingen die gebeurd zijn. Maar de Engelsen, de rol van de Engelsen, dat u dan zegt dat de Joden zich niet mochten verdedigen. Als er wat gebeurde, dat Arabieren openlijk liepen met wapens. En als er een Jood betrapt werd met een wapen, kreeg hij zelfs de doodstraf. En daar kon ik echt niet bij. Ik wist dat het wel het een en ander gebeurd was, maar dat het zo vreselijk was, zo gruwelijk van de Engelsen, dat was voor mij echt verbijsterend. Dat heb ik niet geweten. Ze hebben niet eerst de doodstraf gekregen, maar ze werden gearresteerd. En in de gevangenis onderzocht tot welke beweging ze behoorden. Maar vanaf het begin aan, toen de Arabieren ons aanvielen in Gush Etzion, dat was dus in het begin van 1947, en ik was gerecruiteerd door de Haganah om daar mee te gaan. En ik had nooit geen wapen gehanteerd. Toen ze ons aanvielen en ze schreeuwden Allah Akbar, Idbar el Yehud, dat wil zeggen God is groot, slacht de Joden. Nou, ik begreep wel waar we aan toe waren. En de Engelsen, die waren in de buurt. En ik heb het nu niet over deze eerste aanval, maar een aanval in mei, hetzelfde jaar, toen ze waren met grotere krachten de Arabieren aanvallen. En toen ze hadden ons overwonnen. En de Engelsen, die stonden niet ver van weg, werden meer dan 170 mensen op gruwelijke wijze vermoord nadat ze zich hadden overgegeven. En toen de universiteit en het Haslaagse Hospital waren afgesneden van de stad, en de doktoren en de studenten en de verpleegsters en het personeel met gepantserde auto's, of laten we zeggen autobussen waar staalplaten waren gemonteerd aan beide zijden om de kogels te ontkomen, naar Mount Scopus werden onderschept in Sheikh Jarrah. Toen werden ze overvallen door de Arabieren. En daar waren weer bijna 100 dokters, studenten, verpleegsters vermoord. Dat was op, terwijl de Engelsen, 13 die stonden, april. Die stonden daarbij te kijken. Dat was 13 april 1948, waar u nu over heeft, ja, of niet? Ja. Dat de Arabieren konvooi met onder andere dokter Yasky. Ja, dat was de, ja, hoofd van het hospitaal. U gaat heel snel, maar ik had daar de vraag over willen stellen. Wisten de Arabieren dat dokters en verpleegsters waren? Nou, ik heb geen idee of ze dat want wisten. Het is niet veranderd de tijd. De meer belangrijk het is, de beter het voor hun is. Ja, ja. Wij, op ons aller hoofd is een doodvonnis. Ik ben het met u eens. Dat is het vreselijke wat er is. Toch ga ik nog even terug met u naar 29 november 1947. Dan hebben we de stemming in de Verenigde Naties groot feest. Mijn vraag aan u is, hoe heeft u persoonlijk die dag ervaren als, om daarbij te zijn? Er zijn niet zoveel mensen die ik ken die die dag persoonlijk hebben meegemaakt. En is dat toen ook geopperd uit boek uit Jesaja, kan een volk op één dag geboren worden? Werd dat toen ook al genoemd? Dat horen wij natuurlijk in onze tijd nog wel eens. Maar werd daar toen over gesproken ook? Nou, daar heb ik geen idee van. Ik had er maar een hele kleine kenniskring. En dat waren de mensen waarmee ik studeerde. En ik had geen kringetje waar ik dat mee kon meebeleven. Ik was tamelijk alleen wat dat betreft. Maar het feit dat de volgende dag de Joden wel werden vermoord. Er was nog geen staat. De autobus werd aangevallen in de buurt van Petah Tikwa. Nou, ik begreep het wel. Maar de Sabbers begrepen het niet. Toen ze in Gush Etzion de Arabieren schreven Allah Akbar Itbagal Yehud. Zij zeiden tegen mij, dat waren Sabbers, waarmee ik zelf studeerde. Nou is de oorlog begonnen. Ik zei, nee, dat is geen oorlog. Dat is een pogrom. En dat pogrom gaat tot nu toe. Dat is dus een vijand die een haatcultuur heeft. Dat heeft niets te maken met vijandigheden die tussen bepaalde staten zijn over bepaalde interesse of wat dan ook. Dit is een haatcultuur, dat is een heilige oorlog, hè? Een heilige oorlog. En daar heb je de begrippen van shahid, dat wil zeggen dat je opoffert, dan ga je naar de hemel en dan ben je een held. Hè? En heilige oorlog, shahid. Ja, dat is vanaf die jihad. Tijd, dat is nog nooit veranderd, helaas. En de wereld denkt maar van wel. Dat wordt openlijk gezegd. Ja, ik ben het met u eens. Kuts et Sion is een verhaal wat u beschrijft. En toen ik daaraan begon in het boek, toen dacht ik van, hè? Ik ben in Kuts et Sion geweest. Ik heb gestaan bij het monument met dat gat waar, en ik heb het verhaal gehoord over de verschrikkingen die daar gebeurd zijn. Over het feit dat daar een aantal Joodse mannen heeft gevochten voor hun leven om de mensen te verdedigen. En niemand heeft het overleefd. En toen las ik dat u daar was. En toen dacht ik, hè? En dan komt hij bij mij in de studio en hij heeft het overleefd. Maar het is daar een vreselijk gebeurtenis wat daar gebeurd is. Daar is gevochten, ongelooflijk, tegen de Arabieren. En één dag voor die gruwelijke slachting van de mensen van Hagana wordt u weer geholpen in de zin met een... U raakt gewond, u gaat weg naar het ziekenhuis, u overleeft de slachting. Maar dat is niet één dag daarvoor gebeurd, dat is een paar maanden daarvoor gebeurd. Paar maanden? Ik dacht dat het in het boek staat dat het wat korter bij elkaar zat. Ja, okay, maar... En mag ik u een vraag stellen, een persoonlijke vraag, die ik heel benieuwd ben. U was daar met uw kameraden. U bent gewond geraakt, u heeft het overleefd. Iedereen gaat met elke situatie andersom dan een ander. Je kunt elkaar niet vergelijken. Elk persoon is verschillend. Ik heb aan tafel gezeten met een man die in de oorlog gevochten heeft. Een Joodse man. En hij was de enige van zijn brigade die het overleefd had. En hij kon dat niet verwerken en is op de vlucht voor zijn eigen leven gegaan. Hij heeft over de hele wereld gezworven en heeft geen rust meer in zijn leven gevonden. Omdat hij zich schuldig voelde dat hij het had overleefd. Nogmaals, ieder mens is een ander mens. Maar hoe bent u met zo'n situatie omgegaan als u terugdenkt? Ik heb meer dan 100 familieleden in de Holocaust verloren. Maar ik ben niet getraumatiseerd dat het een invloed heeft gehad of dat ik psychische hulp moet krijgen. Ik heb mijn leven verder geleefd omdat ik altijd, waarschijnlijk, ik probeer me nou zelf te verklaren, maar daar heb ik nooit over gedacht. Omdat ik altijd vooruit kijk. Ik kijk niet met mijn rug. Wat mijn rug ziet in het verleden, dat heeft geen invloed op mijn wijze van handelen. Dat heb ik nooit gemerkt. Ik heb een hele carrière opgebouwd. Ik ben dus met de scheikunde afgestudeerd. Naderhand heb ik medicijnen gestudeerd. Naderhand chirurg. Naderhand hoogleraar geweest in de chirurgie aan de universiteit. En naderhand secretaris geweest van de Israel Surgical Association. Ben naar Rusland geweest, heb geprobeerd. Gaan we allemaal nog bespreken. U loopt allemaal vooruit, maar u heeft heel veel meegemaakt, ja. Ja. Ik kijk in zoverre vooruit dat ik de geschiedenis zie herhalen. En daarom spreek ik erover, maar niet omdat ik gewond ben, omdat ik de boel wil verbeteren. Ja. Dat is eigenlijk een typische Joodse verhouding. Ik zou graag daarover door willen gaan en dat gaan we zo meteen doen. Maar ik wil toch nog even verder, want uw verhaal vind ik te belangrijk om dat zomaar over te slaan. Ik ga even met u, u wordt op een gegeven moment bij Chemet, zeg ik het goed. Komt u bij het korps Chemet, dat is een wetenschappelijk korps. Die heeft 4 afdelingen, de Alef, de Beit, de Gimel en de Dalet. Die zijn onder andere verantwoordelijk voor de wapens, de springstoffen. En u wordt dan ingedeeld bij de biologische afdeling. En dan wordt er geschreven over wat u precies heeft gedaan. Dat is geheim. En ik heb voor de uitzending al even geprobeerd of ik wat uit u kan futselen. Want dat vind ik natuurlijk toch leuk. En dan word ik nieuwsgierig. En dan denk ik dat alle lezers dat hebben. Wat zou die precies gedaan hebben? Want u heeft toen, beschrijft u een geweldige tijd niet. Maar u heeft wel heel veel meegemaakt in de tijd dat u bij dit korps zat. U heeft veel gereisd, naar plaatsen geweest. En veel meegemaakt. Want u bent een hele actieve persoon altijd al geweest, maar ook in de tijd van het overleven van Israël, in de ontstaansgeschiedenis, heeft u veel meegemaakt, hè? Ja. Heel veel meegemaakt. Ik ben ook hoofd geweest van de chirurgenafdeling van een veldhospitaal die in de Zesdaagse Oorlog heeft meegevochten in de Sinai. En als je een chirurg bent in Hadassah, de oorlog gaat voortdurend verder. De mensen laten zich ontploffen om naar de hemel te gaan. En dan krijg je gewonden binnen. En dat gaat voortdurend maar door, al die tijden. Dus je bent altijd, een of andere manier ben je betrokken bij de oorlogen. En niet alleen dan, je hebt je kinderen die in het leger zijn en je kleinkinderen. En ik had een schoonzoon die was neergeschoten als een piloot in Syrië. Voor ons is de oorlog niet afgelopen. De herdenkingsdag van het bestaan van Israël, dat is een gedenkingsdag van wat er elke dag gebeurt. En daarom, dat is niet iets van het verleden, dat is iets dat doorgaat met behulp van alle mogelijkheden in de wereld die deze vijanden op allerlei wijze weten te ondersteunen. Ja. Ik zit na te denken, want ik heb hier zoveel op staan van hoe ga ik dat allemaal nog doen in het komende half uur. Ik heb toch nog wel wat vragen en omdat ik het interview doe, mag ik soms ook wel wat vragen stellen die ik zelf ook leuk vind om te weten. Ik vond het heel bijzonder. Er wordt namelijk geschreven in het boek over Mickey Marcus. En dan staat er in het boek de eerste en enige buitenlandse kolonel die bereid was zijn nek uit te steken voor het Joodse volk. Hij had in 1945 de hel in Dachau gezien. En u heeft met hem samengewerkt. Dat lijkt mij ook een voorrecht om met zo iemand, u heeft samen gevochten. Ik heb niet samen met hem gewerkt, ik heb niet samen met hem gevochten. Okay. Maar ik heb met hem samen in dezelfde jeep, toen we moesten proberen te doorbreken de Egyptische lijnen, want die zaten tot op niet ver van het centrum van Palestina, moesten we door 's nachts door de linies gaan van de Egyptenaren. En toen was ik, mijn plaats was in zijn jeep. Zo heb ik hem leren kennen. Okay. En toen we in de Nekba kwamen, dat is een kibbutz, en we daar een pauze hadden en werden aangevallen door de Egyptische en Britse Spitfires. Enfin, hij was een man met routine. Maar ik was maar een man die dat de eerste keer dat ding op me zag afkomen. En ik liep maar achter hem aan. En zo ging ik verder naar de Negev, eerst naar de plaat wat heet Sderot, wat was Niram. Daar kregen we een bombardement van de Egyptische kanonnen vanuit Gaza. Dat is net zoals vandaag. Sderot is Niram. Dat is een afstand van 20 meter. Dus er is niks veranderd. Alleen maar onder andere naam. En toen gingen we verder naar Dorot. En toen leefde ik met hem in dezelfde kamer. En iedere keer als die Egyptische vliegtuigen kwamen aanvliegen en begonnen te schieten. Nou, hij was al buiten in de loopgraaf. En ik begreep niet wat er aan de hand was. Dus ik deed alles wat hij deed. En ik had natuurlijk de gelegenheid met te spreken. Maar niet alleen dat. Het begrip naderhand wat deze man had gedaan om de strategie van deze soort guerrilla-groepen van ons, die niet in een werkelijke georganiseerde en strategische wijde werden gebruikt, omdat onze commandanten destijds niet de oefening hadden en niet waren gewend om grotere eenheden te laten coördineren. En Ben-Gurion had geprobeerd op allerlei wijze deze man te krijgen. Of iemand die dit soort van expertise had. En hij was in het leger, het Amerikaanse leger, een zeer geslaagde kolonel in het hoofdkwartier van Eisenhower. En allerlei soorten dingen die erop wees dat deze man buitengewoon was. En die heeft ook de strategie gepland door plotselingen invallen te maken die de Arabieren psychologisch in de war maakten. Want ze dachten niet dat plotseling een stelletje jeepen met wapens daar zich zullen permitteren om een penetratie te maken. Toen ze plotseling een vliegtuig zagen, dat was een soort geïmproviseerde vliegtuig, een pijper, waar de mensen bommen vanuit de deurtjes stuurden. Hè? Toen dachten ze, wat hadden ze nooit gedacht dat er een Israëlisch vliegtuig zou zijn dat zou bombarderen. Want ze hadden gedacht, dat is een makkelijke bedoeling om een Palestina te overrennen. En dat is ook gebeurd met de verovering van de weg naar Jeruzalem. Jeruzalem was afgesloten en we hadden daar de ene naar de andere nederlaag. Dat is de weg voor de luisteraars die regelmatig komen. Op een gegeven moment zie je een plek waar al die jeeps staan, zeg maar en zo. Dat is die strijd geweest waar het nou over heeft. Ja, voortdurende strijden om proberen konvooien om levenswaar naar het belegende Jeruzalem te bereiken. Hè? Terwijl de Arabieren daar waren, met behulp van die 4 of 5. Arabische staten, Libanon, Irak, Jordanië, Mitzrayim, Egypte en uit Noord-Afrika. Hè? Dat waren reguliere armies. Die dachten, geen karweitje, dat gaat weg. Enfin, zonder enige problemen. Dus toen Mickey Marcus kwam en begreep dat essentieel is dat wij die opening, dat wij die verbinding met Jeruzalem volhouden, want we waren niet ver van de eerste wapenstilstand af. Wat dat betekent, dat als wij in de situatie waren dat we geen verbinding hadden met Jeruzalem, dan had de United Nations, die zo ons vriendelijk was, vriendelijk tegenover ons, die had besloten dat in de verdere ontwikkeling Jeruzalem niet zou bestaan als een Israëlische stad, zou internationaal worden. Zoals de laatste dagen was het gelukt voor de wapenstilstand die weg open te maken met de Burma-rood. En nog alle andere soort dingen die hij heeft gedaan. Dus Mickey Marcus heeft daar een grote rol gespeeld in hij die strijd. Hij is de eerste Israëlische generaal geweest. Niemand was onder hem. En Ben-Gurion heeft hem geredigeerd naar de verschillende plaatsen, dat hij dacht, dat is van strategisch overwegend belang, dat deze man de raadgever wordt over deze situatie. Was hij Joods of was hij Amerikaan? Een Jood. Hij was wel Joods. Ja, oké, want Jood, dat was maar niet duidelijk. Maar niet zijn bewuste Jood. Hij was in West Point een van de meest geslagen officieren. Hij was een bokser. Ook met het boksen wist hij zijn tegenstander te overwinnen. Maar ja, dat was een bijproduct. Dat was zijn sport. Nou, de reden waarom ik dat vraag eigenlijk is omdat dat bij mij uit het boek niet duidelijk overkwam. Dat hij een Jood was. En ik mij toen afvraag, waren er nog uit het buitenland, ook vanwege wat er in de oorlog is gebeurd, nog meer mensen die zich bij het leger hebben gevoegd om Israël te helpen? Ja, natuurlijk. Er was een dat hele wel. Grote groep van Magelnik. De hele Israëli Air Force, die zijn ontstaan, dat waren meestal vrijwilligers die ook de expertise hadden en die ook geholpen hebben om vliegtuigen te repareren in Amerika, surplus material, en naar Israël te smokkelen. En zo is het ook met de zeekracht geweest. Ja. Ja. Nou, het is wel heel bijzonder. Allemaal Israël was geïmproviseerd. Met de help van mensen die een visie hadden, die een ideaal hadden en die zich met ons identificeren. Niet alle mensen waren op hetzelfde ideologisch terrein. Maar ze voelden zich, met het Joodse volk verbonden. Of met de strijd verbonden. Met het idee. Oké. Als u terugkijkt, hè, want u heeft natuurlijk meegemaakt die oorlog, de onafhankelijkheidsoorlog. Ik vraag het eigenlijk altijd als ik mensen ontmoet die in de oorlog hebben gevochten. Heeft u nog wonderen meegemaakt? Ziet u die hele oorlog ook als een wonder van God dat dat uiteindelijk ten goede is gekomen? Want het leek menselijkerwijs gesproken onmogelijk om te winnen. Nou, ik zou het woord God niet gebruiken wat dat betreft. Maar dat hangt dan vanaf van iedereen. Daar heb ik geen discussie of medieverschil over. Er waren veel mensen die die dat ook dachten. Maar ik heb daar nooit gedachten aan gezet. Okay. Dit was een wonderlijke gebeurtenis. Ongelooflijk, dat niet te begrijpen is tot nu. Maar op het ogenblik precies hetzelfde. Als er geen wonderen zijn, dan blijven we dat niet overleven. Met de georganiseerde haat die wereldwijd is. Dat is een tsunami van haat die wordt geformaliseerd en geargumenteerd op volkomen niet bestaande feiten, maar op een herschrijving van de geschiedenis. Dat is de meest duivelse wijze waarop men de woorden gebruikt en de wetten probeert te reformuleren en te vertalen en te laten mensen begrijpen. Dat moet je doen. Je moet boycott doen tegen deze hele producten. Wij zijn racist, wij zijn nazi's, wij zijn kindervermoordenaars. Wat je moet. We willen geen vrede hebben. En niet alleen dat. We moeten 1000 moordenaars vrijlaten om 1 Israëlische soldaat vrij te maken. Om vertrouwen te wekken in deze moordenaars, dat wij goede bedoelingen hebben. Dat wordt legitiem gebruikt. Hoe verklaart u, en dat is natuurlijk een hele lastige vraag, maar ik denk wel een goede vraag. Hoe verklaart u de haat die zoveel jaren al speelt, die voor de oorlog, tijdens de oorlog en nog steeds doorgaat? Hoe verklaart u die haat? U begrijpt het woord zondebok? Ja. Zondebok. In alle generaties, een regering of een religie, of wie dan ook, die zijn fouten wil verduizeligen, die weet altijd iemand te vinden die er verantwoordelijk was. De bladlijbel. Wij zijn ervoor beschuldigd dat we christelijke kinderen slachten om het bloed te gebruiken, om matzes te gebruiken. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de epidemie is uitgebracht. Wij zijn verantwoordelijk voor het kapitalisme. We zijn verantwoordelijk voor het communisme. We zijn verantwoordelijk Trotsky of Lenin, die heeft het gezegd. Je moet de boel ondermijnen met behulp van de useful idiots en de higher stupidity. Enfin, dat zijn jullie. Maar jullie denken niet. Maar dan ga ik toch nog verder en dieper. U noemt de zondebok. En u denkt dan ook echt aan de zondebok zoals het staat in de Torah? Ja. En denkt u dat er ooit een einde aan komt? Nee. Dat is een ziekte die typisch is voor de westerse beschaving. Daarom zeg ik het, antisemitisme is jullie ziekte. De Holocaust voor ons was ons probleem. Dat is het, de uitkomst, het resultaat van het antisemitisme, die ziekte die jullie hebben. Ik heb het over de beschaving. En wij moeten de wijze vinden daar bovenuit te komen. Dat is ons probleem. Maar als jullie uit jullie probleem van dit soort antisemitisme als een symptoom niet begrijpen, dan kunnen jullie zelf niet weerkeren, strijden tegen de gevaren die jullie bedreigen. Iemand die niet voortdurend blijft zijn eigen situatie beveiligen, omdat hij niet weet wie die is. Wat zijn de waarden van zijn samenleving? Hoeveel de vorige generaties daarbij hebben aan bijgedragen het punt te bereiken waarin zij lekker leven? Als de jonge generatie dat niet weet te waarderen, dan gaan ze zich vermaken met allerlei soorten dingen die helpen het vergeten en het onbelangrijke maken van hun eigen geschiedenis. Ze weten niet meer wie ze zijn. Ze hebben geen identiteit. De individu is het allerbelangrijkste. Er zijn geen absolute waarden meer. Hè? Iedereen formeert zijn eigen waarden. En het typische symptoom van deze ziekte, dat is het genuanceerd denken, political correctness, tolerance en dialoog doen met een vijand die vertelt dat je een rotzak bent. Maar dat zet je opzij. Net zoals op het ogenblik in Iran, die zeggen dat het Westen en Israël is de Satan van de wereld. Maar met die mensen ga je dialoog maken, omdat ze die atoombom niet gaan. Nou, dan bedonder je jezelf. Wij ons hebben elkaar bedonderd in Westerbork. Nou ja, naar het oosten gaan is niet zo erg, maar kijk hoe die mensen zich gedragen. Ik vind het wel heel opmerkelijk dat u dat zo vergelijkt. En daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Over je bedonderde jezelf in Westerbork en nou doen we het eigenlijk weer zelf met Iran. Vind ik wel heel bijzonder. Ik merk dat het u bezighoudt. Dat u daar echt over kan... Mijn hele leven. Uw hele leven, toch wel. Want ik vraag me voortdurend af, hoe was het mogelijk? Hè? Ik heb gespeeld, geknikkerd, geschaatst, gezwommen met mijn Nederlandse vrienden. Hè? Hoe was het mogelijk dat deze regering, dit bewind, deze beschaving, zo'n etter heeft kunnen produceren uit zijn eigen stinkende wonden? Ik ben een chirurg en het Nederlandse spreekwoord. Hè? Zachte heelmakers maken stinkende wonden. Nou, jullie zijn de zachte heelmiddel. Jullie begrijpen niet dat er een vreselijke ziekte jullie beschaving ondermijnt. Gelooft u dat van alles wat er is gebeurd, nu het ontstaan van Israël daar is, gelooft u dat dat een hele belangrijke leermeester is geweest voor de Israëlische overheid, voor de Israëlische staat, voor de Israëlische mensen? Ook met nu de situatie in het Midden-Oosten die zo bizar is. Dat u zegt, hè, met de uitspraak dat er nu hard opgetreden moet worden, dat Israël daarvan geleerd heeft? Of heeft u daar ook uw zorgen over? Een gedeelte van de Israëlische bevolking heeft er ook niets van geleerd. Net zoals een enkele... menselijke samenleving heb je dezelfde pathologische verschijnselen. En het prototype van deze diepgaande pathologie is het Oslo-syndroom. Doet het niet herkennen van de vreselijke dingen die zijn voortgekomen van het Oslo-overeenkomst. En het gaan van de Israëlische regering, Shimon Peres en Rabin, naar Oslo om daar te geven aan, helpen te geven aan Arafat, een Oslo, een vredesprijs. Ja. Dat is voor mij het summum, het ultra-absurde situatie waarin deze alleen maar een intellectueel kan geloven dat zoiets waars of goed kan zijn. Een gewone man, hè, deze mensen die de deur hebben opengemaakt, deze gewone mensen zijn de echte mensen die de waarheid kunnen zien, omdat het een gedeelte van hun is. Maar iedereen die in een illusie schreef, in een ideologie, die een werkelijkheid probeert in een soort formule te gieten. Hè? En dan gaan ze in die formule geloven. Want die uitkomst van die formule, van dit soort baksel, wordt toegepast op de mensheid. En de mensheid moet daarin functioneren alsof die ideologie waar is. Dat zijn de afbeelden? Ja, misschien. Hoe zeg je dat? Afbeelden, de beeldenstorm. Wat zijn deze? De beelden, de afbeeldingen. De afbeeldingen. Afgoden. Oh, okay. De ideologie zijn de afgoden. Ja. Nou, Abraham is begonnen met het verwoesten van de afgoden. En dat is wat je voortdurend moet zien en begrijpen. Ik ben bemoedigd doordat u daar zo fel op bent. Want ik maak me wel eens zorgen dat juist de intellectuelen in Israël lijken wel aan de linkse kant te staan. En ik vraag me wel eens af, zijn er nog goede denkers in Israël die beseffen wel in wat voor tijd we leven, hoe ernstig het is? De intellectuelen dus, zijn de meest gevaarlijke ingrediënten. Daarom ben ik zo blij dat ik u zo hoor spreken. En dat bemoedigt mij en dat geeft mij toch wel weer hoop. We zitten toch wel redelijk weer richting het einde van het uur. En ik wil toch nog een paar vragen aan u stellen over uw levensverhaal, als het mag. En dat doe ik gewoon. Ook als u zegt, ik wil het niet meer, dan stopt u natuurlijk met antwoorden te geven. Maar zo bent u niet. Ik wil toch even aan de luisteraars ook gewoon wat vertellen. U raakte in de onafhankelijkheidsoorlog bevriend met Gefti. Hoe lang bent u met haar getrouwd? Zeg ik het trouwens goed, Gefti? Vanaf 49. Vanaf 49. Dus... en u bent nog steeds getrouwd. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ik heb hier wel eens Joodse mensen gehad na de oorlog, tweede generatie. U bent niet de tweede generatie, de eerste. Maar als je hoort hoeveel echtscheidingen en alles er gebeurd is, dan vind ik het ook wel weer een getuigenis dat u nog steeds getrouwd bent. Bijzonder. U heeft een andere naam. U heeft naar uw vrouw geluisterd. Die wilde een andere naam. U bent net als ik. U luistert ook naar uw vrouw. Dus dat is weer positief. Toen ging u naar Delft. Biochemie. Microbiologie heeft u gestudeerd? Nee, ik wilde naar Delft gaan om microbiologie. Ik had dus een aanbevelingsbrief en ik wilde promoveren om naar Delft te gaan, ja, na de oorlog. En toen bent u gewijzigd naar chirurgie? Ja, toen heb ik plotseling geprobeerd te begrijpen wie ik ben. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik niet mijn hele leven in een laboratorium wilde zitten, maar ik hield van het contact met mensen. En toen heb ik besloten medicijnen te gaan studeren. En mijn vrouw was natuurlijk ontzettend verbaasd. En het moest dat slikken. Oh, nou ja, goed. En uw vrouw, want daar heb ik wel een vraag over. Want ik vroeg me af wat ik daarbij moest voorstellen. Zij studeerde experimentele embryologie. Ja. En wat hield zij dat in die tijd? Ze was dus zoologisch, had afgestudeerd, gelijk met mij. En zij heeft in Utrecht een laboratorium gevonden, het Hubert Laboratorium. Dat was het Internationale Centrum voor Embryologie. En daar is ze gepromoveerd op het onderwerp van experimentele onderzoek in het ontwikkeling van het neurale systeem in de amfibio. Maar goed, zij zat in de zoologie. Ja. Oké, ik dacht dat ze met mensen bezig nee, was. Nee, oké, dan heb ik dat niet goed begrepen. Misschien wel goed om daar bij de volgende vertaling wat over te zeggen, de volgende boek. Ik heb een vraag aan u. En ik weet niet of u daar antwoord op kan geven. Maar wij hebben natuurlijk op Radio Israël nog wel eens wat over allerlei uitvindingen. En alle dingen die gebeuren uit Israël, de goede dingen. We willen de goede dingen ook benadrukken. En ik vroeg me af, en ik ben benieuwd hoe uw reactie daarop is. Hoe komt het dat een volk als Israël, het Joodse volk, zoveel wetenschappers levert? Dokters, wat voor manier dan ook, die toevoegen aan de maatschappij. Die toevoegen aan de wereld positieve dingen. Zegt u dat is toeval of zegt u dat is helemaal geen toeval? Dat heeft wel degelijk een achtergrond. Ja, zonder enige twijfel. Tolstoy en Churchill en nog een paar grote mensen die hebben zich ook aangevraagd hoe dat zit. En ik heb het ook aangevraagd, maar de waarheid is, denk ik, dat wij voortdurend in zulke situaties zijn dat we moeten proberen een oplossing te vinden. Zodat je wordt voortdurend gescherpt. En iedere keer dat, kijk maar op de defensie. Wie had er gedacht dat wij zulke dingen doen, maar we hebben geen andere keus. Anders overleven we het niet. En dat is ook op de economie. Dat is overal waar je geweest in. Waar je wordt met verdachtenis beschouwd. Moet je proberen beter te zijn. Anders word je opzij gezet. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van mensen die uitvindingen doen om daarmee te helpen. Bijvoorbeeld als je ziet de rol van Israël. Wat niemand hoort en leest. Maar als je ziet wat Israël doet. De wetenschappelijke dingen in Afrika. Om daarmee... hoe heet het? Te helpen in de tuinbouw of op de akkers. Allerlei zaken. Dan vind ik dat toch wel heel bijzonder. En dat is volgens mij toch niet precies wat u zegt. Van we proberen te overleven, we moeten uitdenken. Het gaan naar Zion heeft ons voortdurend bezig gehouden. In de eind van de 19e eeuw, voor de Zionistische beweging, waren de Franse Joden al georganiseerd in een organisatie die probeerde de Joden te helpen. Onderhandelen hadden ze een landbouwstation opgericht in de buurt van Tel Aviv, in Mikwe Israël. Ja, waarom plotseling? Maar deze landbouwschool, voordat er nog veel Nederland nederzettingen waren, waren naar de hand van invloed op de hele ontwikkeling. Weizmann die heeft de universiteit in 1925 opgezet. Voordat we er waren. En een research instituut. Vergeet niet dat de Joden in hun traditie, alhoewel ze arm, bloedarm waren, in de traditie leefden waar de kinderen moesten leren lezen. Terwijl het grootste gedeelte van de bevolking, die was analfabeet. Dus dat geeft een soort intellectuele achtergrond, daar, waardoor je een voorsprong krijgt. Zodra de Joden werden toegelaten tot de universiteiten, tot heel laat in de Europese beschaving, toen gingen ze daar naar heen, gespitst om daar te doen wat ze konden doen, in het proberen te begrijpen. De Joodse traditie heeft voortdurend is een vraagteken, is geen uitroepteken. Dus je vraagt je iedere keer af of deze interpretatie zo is, of een andere interpretatie wat beter is. En dan krijg je een discussie. Dat is een gedeelte van ons culturele achtergrond. Zo denk ik. Ik heb dat nooit onderzocht, nee, natuurlijk. Ja. Nou, ik zie toch de tijd tikt en ik vind toch nog wel een paar. Ja, ik kan niet alles meer bespreken. Een van de dingen vond ik heel apart ook wat u schrijft. Dat u op de fiets naar Mea Shearim ging om injecties te geven als bijbaantje. Ik vroeg me toen af, hoe zou het er toen uitgezien hebben in tegenstelling van nu? Zijn er grote verschillen buiten dat het stuk nog radicaler is? Maar nog radicaler. Het was toen ook al zo? Natuurlijk. Zij waren tegen de oprichting van de staat. Okay. Dan heb ik een andere vraag. Of u die kort wil uitleggen aan de luisteraars. U heeft de eed als dokter afgelegd. En er is een verschil met de Hippocrates, zo heet hij nou? Nee, hoe zeg je dat? De eed. De eed als dokter. Ja. Maar er is een verschil, wordt er beschreven. Ja, dat gaat voor ons naar een van de rabbijnen die een dokter was in de middeleeuwen. En wat is het verschil met die in de westerse wereld wordt gedaan? Of? Nou, praktisch niet veel verschil. Okay. Niet veel verschil. Okay. Nou, ik dacht dat er in het boek over stond. Ik heb alleen de aantekeningen niet gedaan. U bent eigenlijk verder gegaan in chirurgie onder andere. En de dokters ook vanwege twee gebeurtenissen, las ik. Een meisje wat sterft, wat leukemie heeft. En onder andere de hartaanval, het sterven van uw schoonvader waar u bij heeft gezeten. Die hebben grote indruk gemaakt. En ook, als ik het goed heb gelezen, een bepalende rol voor verder te gaan in chirurgie en in als dokter. Klopt dat? Nou, dat weet ik niet. Daar zijn een zeer speciale invloed was toen ik dus in het stage gedeelte was van mijn opleiding als arts. Als een van de laagste van de hiërarchie in die afdeling waar ik werkte, werd belast om een chirurgische consultatie te krijgen. En wie daaraan kwam lopen om mij, een beginnende dokter, te consulteren, was het hoofd van de chirurgische afdeling. En dan, ik had gedacht dat het hoofd van de chirurgische afdeling, dat is een god. En daar had ik een groot respect voor. Maar deze man die behandelde me als een collega. En dat was een man met een buitengewoon karakter. Dokter Saltz? Wat? Was dat dokter Saltz? Ja, dokter Saltz. Hij was een Jood uit Amerika die meegevochten had in de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse leger. En na de hand werd gerecruiteerd door Hadassah om de boel te vernieuwen wat betreft de begrippen die zich hadden ontwikkeld, ook op het educational system en ook op de hele technische achtergrond die in Amerika natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog zich verder ontwikkelde, terwijl dat in Europa bleef stilstaan. Dus hij heeft daar een hele grote revolutie weten in te brengen. En ik was volkomen met hem gefascineerd. En hij was een rolmodel voor mij. Ik wilde daarmee eindigen. U loopt me weer voor, maar wat u nu kunt zeggen. Want u had namelijk, de uitspraak staat daar. Ik heb het met hoofdletters opgeschreven. Door niet te preken, maar door een voorbeeld te zijn, ja, heb ik mij kunnen ontwikkelen als een competente chirurg. Ja. En dat vond ik heel bijzonder. Ik geloof dat de educational system, de wijze is niet te preken, maar een voorbeeld te zijn. Nou, ik wou er daarmee afsluiten. Dat wil ik zo nog doen. We hebben nog een paar minuten. Okay. Omdat ik dat zo'n mooie opmerking vond. Omdat ik dacht, zo werkt het ook echt in het leven. Ja. We hebben geen behoefte aan predikers, maar we hebben behoefte aan mensen die het voorbeeld geven. Ik had één opmerking die ik nog ga doen en dan gaan we stoppen. Omdat anders ga ik het gewoon niet meer redden met alles wat ik hier nog op heb staan. Iets wat voor mij ook nieuw was. Het Eichmann-proces vindt dan plaats in Israël. En dan beschrijft u, en dat doe ik ook omdat de luisteraars misschien best wel mogen weten, u was een van de oprichters van ELA en AMGA. Dat zijn natuurlijk organisaties die in Nederland bekend zijn. Mijn broer, maar die heb ik geholpen. Hij was een van de oprichters. En u heeft daar natuurlijk ook veel betekend. Maar u zegt dan in het boek, Eichmann-proces had invloed op de Sabra's. De Sabra's, voor de luisteraars die dat niet weten, zijn de Joodse mensen die daar geboren en getogen zijn in Israël. En die hebben dat heeft een belangrijke invloed gespeeld op hun houding naar de mensen die kwamen uit Europa, die de Holocaust hadden overleefd. Daar kwam een verandering toen. En dat was voor mij wel iets nieuws. Was nou, daar iets... Ik heb nooit een sociologisch onderzoek. Ik ben geen wetenschappelijke in de sociologie. Dus zo'n ding kan ik niet zomaar bewijzen. Maar het was wel zo dat in Israël volgens mij de Shoah niet werd begrepen. Dat de overlevenden werkelijk de grote heroes, hoe zeg je dat? Ja, helden. Helden waren, want het overleven van de Holocaust en dan komen naar Israël, ook al wel je betracht wordt als een vluchteling, een refugee, hield in dat deze mensen, ondanks alles, weer weten een familie op te bouwen en zich laten integreren in het land. Daar heb je ontzettend veel kracht voor nodig. En je bent niet iemand dat je je medelijden moet hebben en denken, well, deze mensen zijn als schapen naar het abattoir gegaan. Dat was de wat zo werden de mensen in het begin beschouwd. Ik doe het natuurlijk een veralgemenisering. Nee, maar ik snap het. Maar het Eichmann-proces heeft waarschijnlijk de mensen weer laten herinneren. Maar niet het antwoord. Heel veel van deze Holocaust-survivors hebben meegehelpen Israël op te zetten, te construeren, mee te vechten. Dus het is een heel langzame ontwikkeling. Een gedeelte van de Holocaust-survivors die waren getraumatiseerd in zo'n mate dat ze niet vooruit konden. Of na vele jaren plotselingen deze verdrongen herinneringen naar boven kwamen. En dan waren ze in een bepaald percentage niet capabel om daarmee verder te leven. En okay, in die gevallen heeft ELA en AMGA ontzettend veel hulp geleend. Ik ben aan het einde gekomen van het programma. Ik denk dat wij nog wel een paar uur door hadden kunnen gaan. En u heeft zoveel te vertellen. Maar ik wil eigenlijk tegen u weer zeggen dat u voor mij, als ik het boek lees, bent u ook een voorbeeld geweest. Niet door te preken. U heeft wel het boek als het ware geschreven, maar u bent voor mij ook een voorbeeld geweest. En ik denk dat dat een voorbeeld zijn beter is dan het spreken. En ik wil u zeer hartelijk bedanken voor alles wat u vandaag in het programma hebt gedeeld. Geen dank. Ik moet u dankbaar zijn. Graag gedaan. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Shall have fed sleeping.